your grip. Things are what it used to be. How soon you forget the things just what you left at. Benvinguts a Ràdio 557 en estèreo. One, two, three, check! Para calor! Això és com ho cantarien les bandes de crossover Ràdio 557, no? Segurament. O sigui, farien aquest tipus com de és? Sons. No, però és de Ràdio 557, no? Però... One, two, three, check! Sí, una mica down. Bueno, una mica Rick the Life, també. El Ricky. En Rick the Life! Bueno, doncs això, què tal? Com us ha anat per Grècia, no? Voleu parlar bé, sobre això? Sí, va, vinga, parlem sobre això. Vinga, va, parla, Albert. Parla sobre això. Què, tio? Bueno, bé, bé, sí, sí, molt bé. Jo, i... ja, però jo ja havia estat, prefereixo que diguis tu quines primeres sensacions et dona el que és la cuna del... de la humanitat, de la civilització. De la, civilització. La cuna de la humanitat ja s'ha molestat. Hi havia dinosaures. Què et va ser, que, quina impressió et va donar? Doncs, hòstia, que la cuna de la humanitat està descuidadeta. Sí, vull dir, reflexa el que està sent ara la humanitat, no? Una mica l'abandono total. Clar que això no es pot jutjar, bé, si no hi ha pela, no hi ha pela, no? Però comenten que hi ha corrupció, que hi ha polítics xungos que roben i llavors no cuiden les coses i... Quan van ser les Olimpiades van matar com un milió de yonquis, així. Allà, no, això està bé. I gossos, també. I gossos, també. Hi ha molts gossos, gossos pel carrer. Com vas dir... veure gossos grans pel carrer o què? Sí. Sí. Però són supertotxos. No, però només pel carrer, a dins dels bars també. Els bars també, entren, i tan tranquil, eh? Vull dir... Abans troben alguna persona que certs gossos. Ja, ja. Però es veuen més menys caques al carrer que aquí. És que és barcacalona. Això. Ja, però et diré una cosa, tio, el nostre barri és tot ple de llaios, i clar, els llaios tots tenen gos, però no es poden ajupir a recollir les merdes. Per això es va inventar el recollir caques aquest, que és com un tauró, que tens tu a casa teva, però que no és de caques, és una pinça. Un agafador de productes. Ja, ja ho sé, ja ho sé. Un agafador de productes. Mai he vist un llaio utilitzant això, no, pobrets. Ara, sí, bueno... sí que utilitzen una cosa així per jugar a la petanca. Tenen un cordill amb un imant. Amb un imant. Cert. Però això d'Atenes, sí, és que a cada carrer... hi ha com 3 o 4 cases abandonades. Totalment. Absolutament. Derruïdes i plenes de molt... Això no ho vam comentar, ho vam anar amb tu, però... I, però llavors què passa després? Que ocupen les cases i els hi cauen les cases a terra. Saps? Com els hi va passar en el... a la mica estàtua. A la gent d'Antimó. La gent d'Antimó. Bueno, doncs, i parlant d'Antimó, doncs posem un tema d'Antimó, o què? Sí. Molt bé, tio, has pogut enllaçar molt bé. Jo crec que ho podria ser presentador d'Altra Notícies. Bé, m'estic mirant. Vinga, pos una mica de Cruz Griego. Together, rise with me, Brian, waiting for data, waiting forever. Benvinguts un altre cop a Ràdio 557. Bueno, volem aclarar per si de cas que eren bona penya, almenys. Venga. Són, no, encara són. Són bona penya. Un upa pels grecs. Vinga. Aupa. Aupa. Mira, aquí tinc el diccionari griego i upa és to aftokinito ferri staristera. Ui? Això vol dir el cotxe se va a la izquierda. Ah, vale. Molt bé. És una frase importantíssima. Què dius normalment? Jo ara estudio anglès, tio. A veure, llença algun anglès. Konnichiwa. Molt bé, molt bé. Bueno, què, voleu fer... Avui fem propaganda, no? Propagandi. Sí, hòstia, propaganda. Gran banda. Home. Mira, et diré que mai he escoltat aquesta banda, jo. Propagandi. Sí, jo crec que alguna vegada sí. Posem un anunci? Paquito, esta vida es un mus! Ruido, pum! Sangre española! Afincada a London! Página web! Hardcore selecto! Norms de calidad! Amante de Japón! ¡Vamos a compartir el museo! ¡En el centro de la plaza! ¡Editor de la Disco Boco Protesta! ¿No lo tienes? Si no lo encontraste en el sótano del sótano de una disquería, consíguelo en... lavidasunmus.com. Fas frotis o no? Frapé. Fem-me uns frapés, uns fredos. Un frapé anal? Et vas prendre? Un frapanal. Aquesta zona també se fa un frotis. Tot, o sigui, per aquí més per darrere, vols dir? Sí, més. Bueno, ja li diré, em fa un frotis, sisplau. Bueno, la veritat és que no sé ni de què estàvem parlant. No sé, dels frats. En llepes i en llopis em fan un bagul. En llopis em fa les tapes i en llepes el cul. Doncs dit això i parlant de joventut, no? Que clar, això és una... Parlant de joventut i parlant de sangre espanyola, sangre joven. Molt bé, tio. Per què no tires el teu currículum? Ah, jo vull dir una cosa. Pues digue-ho després de la cançó. Joder. No, digue-ho, va. Després de la cançó dirà una cosa. Què dirà? Gorda. Una cosa gorda. Doncs vinga, aquesta banda que posarem toca el Diego Archila. Que és la bateria de Fiu. Mm-hmm. I la banda es diu Sangre Joven i són de Guatemala, igual que és ell. Sí, no? I això, una mica de romanesco hardcore, venga. ¡Vamos! ¡La juventud positiva! ¡Mira, chicos! ¡Mira, de todo! ¡Juventud! ¡Antes de que valora la vida! Bueno, tornant. Jo volaria que et regalessin un sombrero d'Arlequí. Preferiria un collar de gos. És més o menys el mateix. Per un esbirro va bé. No, jo el que vull dir, jo vull reivindicar el Josep... Reivindicar! La reivindicació. El Josep Cuní com el... L'arquitecte de Catalunya. O sigui, crec que el Josep Cuní... Com l'arquitecte? O sigui... Va construir-la ell. Crec que li haurem donat... La Creu Sant Jordi, tio. Crec que és el programa més important no de Catalunya. No té una Creu Sant Jordi? Necessita més. Que li doni una altra. O sigui, crec que... Veure, s'hauria de fer un monument, aquest home. Explica't. Parlant de monuments així, fent un incís, han fet un monument a Jordi Pujol. Ah, sí? Ja està, ja ho he dit. On està, això? És una estatua. A Premià de Dalles, veus. Però és una estatua de Jordi Pujol? Que sí, que sí. Això és supergraciós, tio. Que te la facin en vida, mola, no? En un pedestal de 3 metres, diu que està. Joder. Ah, perquè és un tap de base. Clar. Bueno, digues, Jordi Pujol! Sexe, droga i rock and roll! Digues, digues. Doncs això, bueno, vull reivindicar simplement això. No, però per què? Doncs ja ho saps, tio, perquè és un tio que representa la nostra personalitat catalana. És un tio que té unes ànsies de buscar la veritat més enllà. Una sensibilitat humana. Una sensibilitat humana. És un tio que vol... Que vol que hi hagi respecte, puntualització, matins punt sí, matins punt no. Molt bé. Doncs aquí votarem Jordi Cunit sí, Jordi Cunit no. Jordi Cunit, ni una cosa ni l'altra. És que imagina't que junten Jordi Pujol i el Xavier Cunit. Xavier Cunit, el Miquel Cunit. Però qui és el Cunit? Cunit és, si me pregunta el Joel, li diré que m'ho vull a Cunit. No, el Josep Cunit vol dir. És que l'únic li posa les tes on no n'hi ha. Bueno. Vaya dos. Bueno, doncs aleshores posarem una cançó de posar una cançó de Crisis que es diu La Disciplina. I la disciplina, per exemple, és una cosa que li agrada al Cuní. El Cuní vol que sí que ho té. El Cuní, per exemple, vol que si algú ha fet algú malament, que ho reconegui. Saps? Jo vol puntualitzar, mira, això ho estàs fent malament, saps? I s'ha de ser disciplinat. Doncs... Disciplina. Perquè jo tinc un molt mal despertar. Ja, sí, ja tens cara. Ei, que estem punxats. Tu sí que estàs punxat. Com veus la punxa? Bueno, doncs... Què, voleu fer una altra secció? No, hem fet tu. No hem fet secció, però farem... Però anem a fer això que vam dir la setmana passada, no? Com es diu això? Prometer és deuda? No sé, això, vinga. Una debida prometència. No, però per què fas totes les coses? Digues? Digues? Tio, aquest tio no pot estar al control del fons. Lo prometido es deuda. Pel hardcore! Idea número 1. No oblidar les idees. Bueno, doncs això era la nova secció que tenim, que són 24 idees pel hardcore. I cada programa es penja una idea. Es penja una idea i veurem què passa, no? Bueno, a veure, què us ha semblat aquesta? La primera idea és això, és... No oblidar les idees. No es poden oblidar les idees. Però vull, creus que és una de les idees que havíem de dir, de les 24 idees? Bueno, crec que és una bona idea per començar, no? Almenys. Sí, ja. Hosti, quantes idees. per què serveix no oblidar les idees, sobretot? Perquè... Home, a veure, és important perquè després totes les 23 que queden... No les oblidaràs, les recordis. Clar. Almenys, una premissa. Fas que 23 siguin útils, no? T'assegures del tiro. També, per què és important tenir idees? Doncs... No oblidar-les. Exacte. Doncs perquè vas per casa i dius, ai, m'agradaria fer això quan arribi al local d'assaig, tal. I vas pensant, i després t'oblides. Doncs no oblidis les idees, tio, no oblidis. I si tens problemes d'oblidar-les, doncs pren memoratil d'aquest, no? Com es diu? Ah, sí, com es diu? The Memory. Sí, pren The Memory. Però... Memory era un joc. Bueno, per practicar la memòria. Però no sé si va per aquí, no? El tema de no oblidar les idees. És una cosa més de valors. D'ideals. També... Ah, d'ideals. No valors, vull dir... Ei, que també. Però el que passa és que si tens una idea que després vols anar a fer en el local d'assaig, te la graves. Clar. Doncs perquè ara els telèfonos tenen gravadora. Gravanores. Bueno, doncs diem això a la gent, no? No oblideu les idees. Bueno, de moment hem començat bé, creiem que no... A veure, que la gent opini, potser diuen mallada. I hem de dir que... Perdona? I hem de dir que això és un espai obert, que la gent ens pot dir... jo penso que en veritat aquesta idea... Sí. Seria una idea del hardcore, saps? Sí, sí. Que la podeu posar les 24 idees pel hardcore. Bueno, doncs jo què sé. Benvinguda serà. Ja... Sisplau, que si ho fan en un mail, doncs que en l'assumpte posin que és per les 24 idees, perquè rebem tants mails que a vegades costa... Es desorganitza el percal i el becari encara no arriba, així que... Per això, sisplau, quan envieu mails, poseu en l'assumpte de què va el mail i els missatges del contestador que siguin més breus, perquè a vegades... Perdo hores. No els posem perquè són tan llargs. Bueno, escolta, acabo de tenir una idea. No l'oblidis. Poseu un tema. Sí, un tema de State of Alert. Sua. Que es diu Public Defender. És una cançó que va bé per fer sexe. Hi ha un tros molt bo. Ja posant aquesta cançó... Dit això, hem de parlar de concerts, shows... Sí, és el que anava a dir. Business musicals, geeks... Què vols dir business musicals? Winner, saps? Aquí fas anglesa, no? Sí. Winner vols dir venue, no? Venue. És una paraula que jo vaig conèixer fa poc. Venue. A Grècia, no la vas conèixer? Sí. Un venue era el Panos, el Baguelis, el venue... Sí. Ja. Vale, escolta. Espera un moment. El nom que més m'agrada a mi dels que em coneixen és Epaminondas. Bueno, ens podria explicar la història de l'Epaminondas, no? Era un noi tan petit, tan petit, tan petit, que se'l va menjar un cony podrit. La tonteria que vas dir. No sé quina és la història. Bueno. Ja, soc subnormal, vull dir, tinc daunisme. Sí. És que no, ja ho sé. Això era una dona que era tan pobra que el seu fill no li podia donar res en herència. I li va dir, doncs et posaré un nom que impacti ni que sigui. Que vol, que lo pete. I li va dir Epaminondas. Puta mare. Ja està. No, no, la història d'un... Moraleja, moraleja. Moralina. Moraleja, és que... Si no tienes nada, tiene un buen apellido. No, bueno, també, també. Com a mínim tingues algo. No, la moraleja és que l'Epaminondas aquest és com el Forrest Gump. Com que li diuen que faci algo i ell ho fa com tan bé i tan estricte que és down, però ho fa bé, és el que vull dir. Saps quin hi ha? Ah, vale. Vinga. Com li diuen, tu fes això, i ell va i fa això, com, saps? Com li estem rebuscant la mollera, en el tema? Sí, estem rebusquits. A mi la veritat és que... Me la chupa un huevo. Me la chupa. Vale, pues... Digue'm així de memòria una mica els concerts, no? Sí, sempre ho diuen de memòria. Hi ha cops que ho mirava. Vale. Hi ha dos importants, perquè són de la casa. Aquí cases fan? Aquí cases fan. Bueno, mira, jo sé que... No sé si ho vam comentar ja, sí, que el dissabte, toquem a Tarragona els Glass Knife, tu. Toma, ja, qui són aquests? No sé, uns... Sapastres. I després toquen també els Amenaça i els Espermatozoides, no? Ah, no. Espermatozombis. I també toca el DJ David Geta. Aquest té Geta. És de Tarraco. Sí, bueno, dic que tot això es fa a l'Ateneu Llibertari a l'Homà, a Tarragona, i al carrer Misser Sitges 9, que és la part alta de Tarragona. Hòstia, i és el segon aniversari de l'Ateneu Llibertari, eh? Toquem a la part alta, eh? A la part alta, tu. Que bé, sí, tu. Bueno, doncs pues allà estarem. Molt bé. Què més? Més coses. Aquest dijous, no? Aquest dijous, important. City Limits from Australia. Magnífic. I... No són d'Austràlia. Ja, ja veig. I... Toquen Power. El dijous toquen Power, City Limits i Absurdo en l'Ateneu, que també és un Llibertari. Ateneu. No, és el no és CCO Latilla. Ah. Saps? De la Dilla. Ah, la Tilla. CCO Latilla. Que la és... Tilla? La Tilla o l'Estilla? L'Estilla, l'Estilla. Avinguda Vilafranya, 22... Uri, digue-ho bé. Va, perdó, no confonguis. Avinguda Vila Mantilegre, 22. Avinguda Vilafranca, 22. Metro, línia 1, Florida, Torrassa. O sigui, o Florida o Torrassa, Calabèrica. Molt bé. A les... Ja ho has dit, no? És a les 8, hardcore. Molt bé, doncs per què no ens passa una... Falta un concert. Hi ha un altre concert. Hi ha un altre concert, que és dintre d'un parell de setmanes, però que així la gent es va fent boca. No, que es prepari la gent. Que es vagi fent un poco protesto, no? Perquè hi haurà un crimen d'estado. Hi haurà crimen d'estado el sábado, dia 9 d'abril, i aquí diu... Bueno, crimen d'estado més crosta, punts contra el presidente. I això serà al casal de joves de Roquetes, carrer Vidal i Guas, 14, com ja sabeu. A les 9. Molt bé, molt bé. T'estaves dormint mentre ho estaves dient? No, jo no. Jo estic superfresc. Doncs pues no ho sembla, a veure. No ho sembla. Escolti. No ho sembla. Bueno, vols dir alguna cosa abans d'anar-nos? Creus que tens alguna cosa per dir? Efristo. Efristo? Tu això és el que tenies de dir, Uri? Jo vull posar, per acabar, una cançó dels Krikshorn. Com es diuen? Krikshorn. Com? Krikshok. Uh-huh. I la cançó és... Krikshok. Un xoc grec. No, és Krikshok. From Japanese, come from Spiel. La cançó es diu Burn, Baby, Burn.